pansin itong aking pagtingin. Sana'y malaman mong nandito lang ako. Huwag kang matatakot na baka saktan kita. Di ko magagawang iwan ang tulad mo. Pagbigyan mo na, o pagbigyan mo na ako. Ako mo lang na magpapawi sa lungkot ng buhay mo. Ako ang tubig na lulunas sa uhaw ng puso mo. Ako ang ilaw na gagabay sa madilim ng mundo mo. Itong aking paglambing, lahat ng gusto mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng tala ay iaalay sa'yo. Bigyan lang ng pag-asa ang puso kong ito. Pagbigyan mo na, o pagbigyan mo na ako. Sa lungkot ng buhay mo, ako ang tubig na lulunas sa uhaw ng puso mo. Ako ang ilaw na gagabay sa madilim ng mundo mo. Ako lahat, o aking sinta. Sa uhaw na puso mo, ako ang ilaw na gagabay sa madilim ng mundo.